pochválen buď, krásná paní. Až na věky, nemocný pane. Přeslechla jsem jméno? Jsem Luca Frame. To je tak jediné, čím jsem si jist. Co pak vás zavála do těchto mín? Odpustte, Eliška. Eliška, čí? Jenom Eliška. To vám nestačí. Promiňte, nechci být nezdvořilý. Dovolte ještě chvíli. Kde to vlastně jsem? U nás na statku v Hlubokém. Přepadli vás v lesi. Tak je to pravda. A jaký je den? Konec léta. Už konec léta. Bohužel, hezky jste si poručil. Tečka Arleta, musím běžet. Se to motáš. Boha, chceš pokoušet, že už tě živého zachránil? Kde jsou moje věci? Vole, kuk pláči, jak to stojíš, tak tě našli. Všechno mi ukradli. Lobo si jenom víc od krve. Život ti zůstal. No ti musí stačit. Ukažte, pomůžu vám. O, na tebe jsme to čekali. Koukej na cestu. Věrec. Uhni. Co je to? Jílová kaše, ty! Ach už! Ne, ale to ne, to je přece na střechu. Nesmíš jim všechno věřit. Ta naše bába vyprávěli věci, to vy nemůžete pamatovat. Ve 20. roce to byly ty tuhé zimy, člověk se vám vylez z chalupy a vytrefil zpátky. A to naše bábě přitáhli vojáka, jaké musí. Tyhle dlaně znám. Zrabované. Chlap jak hora krásný, urostlý byl. Poznává. No, voják na první pohled. Skutečná. Nakonec se z toho vylízal. Ve spánku slyším hlas, zánek svého blouznění. Ten hlas teď slyším zas a znám jí, až se tmy zní. Vím, ty jsi to byla, kdo léčil. Sleduji nás. Ty ke mně mluvil smál. Rád se stalo nic víc, než tak málo, hlavně, že jí vám líp.